Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان La grădina zoologică La grădina zoologică هل هي حديقة الحيوان Acolo este grădina zoologică. Acolo este grădina zoologică. Hunalika zarafat. Acolo sunt girafele. Acolo sunt girafele. Aina dibab? Unde sunt urșii? Unde sunt urșii? Aina alfiala? Unde sunt elefanții? Unde sunt elefanții? Aina alhayat? Unde sunt șerpii? Unde sunt șerpii? Aina alusud? Unde sunt leii? Unde sunt leii? Mai camera suar. Am un aparat foto. Am un aparat foto. Mai camera video. Am și o cameră de filmat. Am și o cameră de filmat. Aina tujad bataria? Unde este o baterie? Unde este o baterie? Aina tuyur albatriq? Unde sunt pinguinii? Unde sunt pinguinii? Aina al-kangar? Unde sunt cangurii? Unde sunt cangurii? Aina wahid al-qarn? Unde sunt rinocerii? Unde sunt rinocerii? Aina tujad dawrat al-miyah? Unde este o toaletă? Unde este o toaletă? هناك مقهى. Acolo este o cafenea. Acolo este o cafenea. هناك مطعم. Acolo este un restaurant. Acolo este un restaurant. أين الجمال؟ Unde sunt cămilele? Unde sunt cămilele? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Unde sunt gorilele și zebrele? Unde sunt gorilele și zebrele? أين النمور والتماسيح؟ Unde sunt tigrii și crocodilii? Unde sunt tigrii și crocodilii?